wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 grudnia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawdopodobny sprawca strzelaniny w szpitalu w Ostrawie nie żyje. Popełnił samobójstwo, podaje czeska policja. Wiceszefowa Komisji Europejskiej do spraw wartości chce rozmawiać z polskimi władzami o praworządności. Wybiera się do Warszawy. NIK przyjrzała się programowi Praca dla więźniów. Wykryła liczne nieprawidłowości. Śle kilkanaście zawiadomień do prokuratury. Nie żyje domniemany sprawca strzelaniny w szpitalu w Ostrawie, w której zginęło 6 osób. Czeska policja podała na Twitterze, że wytropiła samochód podejrzanego o atak. Kierowca miał popełnić samobójstwo, zanim dotarli do niego funkcjonariusze. Maciej Karczyński, ekspert do spraw bezpieczeństwa, mówił w TVP Info, że trzeba pochwalić działanie czeskich służb. Na gorąco oceniając, prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z osobą, która jednak nie była kryminalistą, nie miała przeszłości kryminalnej. Być może wchodzą tu jakieś inne pobudki, chociażby fakt popełnienia samobójstwa też o tym świadczy. Natomiast praca policji na pewno jest tutaj wysoce oceniana. W przeciągu 3 godzin od zdarzenia osoba jest zatrzymana, to znaczy popełniła samobójstwo w zasadzie służb, które na pewno wykorzystały wszystko i wszystkich do tego, żeby nie doszło do kolejnej tragedii. Strzały w szpitalu w Ostrawie padły po godzinie 7. Sprawca otworzył ogień do pacjentów w poczekalni. Według wstępnych informacji ofiarami są pacjenci szpitala z oddziału traumatologii. Wiceszefowa Komisji Europejskiej do spraw wartości Věra Jourová chce jak najszybciej przyjechać z wizytą do Warszawy na rozmowy z polskimi władzami w sprawie praworządności. Komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders ocenił, że sytuacja w Polsce się pogarsza. W Brukseli ministrowie do spraw europejskich kolejny raz zajmują się Polską w ramach procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mają przekazać informacje o sytuacji praworządności w naszym kraju. NIK wykryła liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych. W ramach kontroli programu Praca dla więźniów ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy stwierdzono 27 przypadków udzielenia zamówień z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jak mówi dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK Marek Bieńkowski, nieprawidłowości były związane m.in. z wyłanianiem podwykonawców zamówień. Te nieprawidłowości to powierzenie zamówień podmiotom prywatnym, tak zwanym podwykonawcom, co mocno podkreślamy przy braku jasnych zasad wyboru tychże podwykonawców przez przywięzienne zakłady pracy. Nie jest spełniony warunek sine qua non bardzo często, a więc gwarancja dotycząca zatrudnienia osadzonych. W związku z wynikami kontroli NIK podjęła decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. Groźne dla zdrowia bakterie w wodzie na Mazowszu. W 2 podradomskich gminach Skaryszew i Żwierzbica sanepid wykrył w wodzie bakterię coli, poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu. W związku z tym mieszkańcy nie powinni pić wody z kranu bez jej wcześniejszego przygotowania. Były mer Moskwy Jurij Łuszkow nie żyje. Zmarł w wieku 83 lat, podała Rosja 24. Stanowisko mera stolicy Łuszkow zajmował w latach 1992-2010. Telewizja RNTV przekazała, że Łuszkow zmarł w szpitalu w Monachium, gdzie miał przejść operację serca. Mija rok od aresztowania w Chinach 2 obywateli Kanady, byłego dyplomaty oraz biznesmena mającego swoje interesy w Korei Północnej. Chińskie władze oskarżyły ich o szpiegostwo. Według ich rodzin obaj mężczyźni są zakładnikami w sprawie dotyczącej koncernu Huawei. 2 więzionych Kanadyjczyków to Michael Kowrik, były kanadyjski dyplomata, ostatnio pracownik International Crisis Group oraz Michael Spavor, biznesmen znany m.in. z organizacji wyjazdów słynnego koszykarza NBA Denisa Rodmana do Korei Północnej. Obydwu aresztowano pod zarzutem szpiegostwa. Do ich zatrzymania doszło jednak po tym, jak władze Kanady na podstawie amerykańskiego listu gończego aresztowały wiceprezes Huawei Meng Wanzhou. Kobieta czeka na proces ekstradycyjny w luksusowej willi Vancouver. Michael Kowrik trzymany jest od roku w odosobnieniu bez dostępu do prawnika i kontaktu z najbliższą rodziną. Mężczyzna trzymany jest przy włączonym przez całą dobę świetle. Przy jego łóżku stoją zaś strażnicy. Organizacje pozarządowe oraz władze wielu państw apelują do Chin o uwolnienie zatrzymanych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tytuł utworu Me and Dead Man, zespół Run with the Devil, to jest dziś nasza piosenka dnia. No i teraz list, który obiecałem, Ilona z Kielc napisała: Panie Piotrze, pragnę podzielić się z Panem moimi planami koncertowymi na nadchodzący 2020 rok. 30 czerwca System of a Down, następnie 18 sierpnia Dolina Charlotte i Hollywood Vampires z najsłynniejszym piratem świata. Tak, też się szykuje na to spotkanie z kapitanem Jackiem Sparrowem. I najprawdopodobniej także Beth Hart, do której miłością mnie pan zaraził. Jeśli chodzi o tę ostatnią artystkę, to chcę panią zachęcić do słuchania programu dziś jeszcze po wpół do 12, bowiem będziemy rozmawiać o polskich koncertach polskim koncercie Beth Hart. To jeszcze dziś w programie do południa. Sięgamy po kolejny utwór i to będzie Ania Rusowicz. Złożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Wiecie, stój, Ania Rusowicz. Przypomnę Państwu, że ta piosenka znajduje się także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i bardzo gorąco Państwa namawiam do wspólnej zabawy, a kolejne wydanie listy w najbliższy piątek po godzinie 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Teraz w programie Do Południa przeniesiemy się do Krakowa, bowiem w Krakowie trwa festiwal Boska Komedia i jest tam nasz wysłannik Jan Niebudek. Panie Janie, dzień dobry. Dzień dobry panie Piotrze, dzień dobry państwu. Kolejny dzień 12 festiwalu Boska Komedia i kolejne spektakle z konkursu głównego festiwalu Inferno, oceniane przez międzynarodowe jury. Wczoraj dwie mocne propozycje. Łączy je temat w jakiś sposób, temat zaszłości, temat potrzeby zemsty. Najpierw antyk. Jan Klata i Trojanki z Teatru Wybrzeże. Opowieść o krzywdzie, potrzebie rewanżu, a te cechy uosabia Hekabę, królowa Troi. W tej roli Dorota Kolak. No myślę, że to jest jedna z tych postaci, którą mówi się w sposób klasyczny, jest antyczna. I ta antyczność w moim odczuciu polega na tym, że to wszystko się rozgrywa na najwyższym diapazonie, bo dotykają ją najgorsze nieszczęścia. Traci wszystkie swoje dzieci, na jej oczach umiera córka, ginie syn, ona sama jest bezdomna, jest ruina ojczyzny. Czyli wszystko, co jakby na najwyższym diapazonie może dotknąć człowieka, to tę postać dotyka. Oczywiście można by powiedzieć, że niedawne czasy Czeczenia czy Syria i tak dalej, że my to wszystko, czy nawet Ukraina, że to wszystko wydaje się antyczne i odległe, a wcale takie nie jest. Jeżeli jest jakaś różnica, no to chyba taka, że autor pozwolił tutaj Hekabę wziąć odwet, ukoić cierpienie, jak ona sama mówi. Oczywiście to cierpienie jest nie do ukojenia, bo zemsta może jest słodka, ale nie jest kojąca z całą pewnością. Ale wchodzimy w ten krąg, prawda? I nie potrafimy żyć bez tej zemsty. No tak, bo ona się wydaje zadośćuczynieniem w sposób naturalny. I myślę, że nikt w takim porządku codziennym nie zdaje sobie sprawy, że to nie koi, że to nie pomaga. Czy pomaga wybaczenie w takim porządku chrześcijańskim? Podobno tak, ale tutaj mamy antyk, więc nie ma przebaczenia. Klata kończy tę inscenizację przewrotnie. W każdym razie koncert gry zaprezentuje występująca w roli Heleny, z której powodu wybuchła cała awantura, znakomita Katarzyna Figura. I tak lekko kończy się utrzymany w apokaliptycznej, ciężkiej tonacji spektakl, który nie jest na pewno łatwy w odbiorze. A drugie przedstawienie z lekkością podchodzi też do bardzo trudnego tematu. Lwów nie oddamy. To efekt pracy reżyserki Katarzyny Szyngiery i reportera Mirosława Wlekłego nad stosunkami polsko-ukraińskimi. A punkt wyjścia to Mała Wioska. To znaczy Lipa w Beniowej. Kiedy zaczęliśmy pracę nad tym spektaklem, to Przemek Czepurko, scenograf, zwrócił moją uwagę na takie miejsce, które zresztą znam, bo stamtąd też pochodzi moja babcia z okolic, czyli Lipę we wsi Beniowa, która jest na samym końcu Polski, przy źródłach Sanu, na granicy polsko-ukraińskiej. Znaczy po polskiej stronie to wieś już nie istnieje, istnieje jeszcze po stronie ukraińskiej, ale zanim tam pojawiła się granica, w 1945 roku to była to polsko-ukraińska wieś piękna nad rzeką San. I to miejsce stało się dla nas takim miejscem znaczącym dla całej tej opowieści. Pojechaliśmy tam wszyscy z aktorami i tam się zaczęły nasze próby i tam się zaczęło nasze myślenie i to był dla nas punkt wyjścia do rozmawiania o tym, jak dzisiaj, siedząc razem pod tą lipą, możemy o tym wszystkim, co się tam wydarzyło, myśleć. Ale później ten spektakl ma jeszcze bardzo różne odsłony i to nie jest tak, że 2 godziny siedzimy pod lipą, jesteśmy później w bardzo różnych miejscach, podążamy za reportażem, który robiliśmy z Mirkiem, jeździmy, jesteśmy w Rzeszowie, jesteśmy we Lwowie, jesteśmy z ministrem pod Muzeum Nałęckiego we Lwowie, gdzie odbyła się taka jedna z ostatnich awantur o rzeźbę wojską między Polakami a Ukraińcami. Jesteśmy w lwowskiej restauracji Premiera, prowadzonej przez Polki, które żyją we Lwowie, które się w tym Lwowie urodziły i które kochają to miasto i nie wyobrażają sobie, żeby się z niego wyprowadzić i mówią o tym, jak świetnie się im tam żyje i że nie jest to dla nich żaden problem, że są Polkami w ukraińskim mieście. W efekcie mamy tu trochę teatr dokumentalny, ale to jest tylko punkt wyjścia, oś. Aktorzy i aktorki co chwila wychodzą z ról, kpią, skutecznie zbijając to wszystko z wysokiego C, a na scenie bryluje Oksana Czerkaszyna, ukraińska aktorka, która wygłasza ze sceny swoje być może po części prywatne zresztą monologi o tym, że została tu zaproszona, żeby zagrać Ukrainkę, cudzysłów. I co to właściwie znaczy? Kilka razy pyta, zresztą to pytanie kieruje w stronę reżyserki w trakcie spektaklu ze sceny, kpiąc ze stereotypów. Większość Ukraińców, mówi Oksana, wcale nie wychwala Stepana Bandery, a nawet jeśli to nie jest to skierowane przeciwko Polakom, nie chce być w waszym kraju obywatelką drugiej kategorii. Dziękuję za uwagę, mówi Oksana. Nie żyjmy przeszłością, mówi to przedstawienie, ale poznajmy też ukraiński punkt widzenia na historię Lwowa, a tej historii i tak przecież nie zmienimy. Przedstawienie na co dzień grane w Rzeszowie, w Teatrze Siemaszkowej. Mam takie poczucie, że powinno objechać Polskę, wywołać debatę, nawet jeśli to będzie bardzo trudna debata, no bo przyjęcie punktu widzenia tej drugiej strony czasami wymaga nie lada elastyczności w myśleniu. A my słyszymy się jutro z Boskiej Komedii oczywiście. Dziękuję bardzo. O festiwalu krakowskim Boska Komedia opowiadał Państwu dziś Jan Niebudek. Dziękujemy. Cieszą mnie bardzo Państwa listy, które świadczą o dosyć dużym przywiązaniu do wtorkowych spotkań w programie Do Południa, bowiem już teraz dochodzą pierwsze z informacją o tym, a właściwie z pytaniem o tym, kiedy pojawi się klasyka, po którą sięgamy po 11 we wtorek. Remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yeah, yeah. No, it is it. Well, I'm sure of it. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? Walk on part in the wall for a lead. Jeśli chodzi o klasykę, to dziś właśnie tak. Wish You a Hit to był zespół Pink Floyd. Jeśli chodzi o zaproszenia, to teraz proszę o uwagę. Jan Młynarski od 2 lat na antenie programu trzeciego prowadzi swoją autorską audycję Dancing Salon Ulica. W każdą niedzielę między 13.05 a 14.00 prezentuje najważniejszych artystów tworzących historię polskiej muzyki od lat 20. po lata 60. XX wieku. Teraz audycję raz w miesiącu chce przenieść pod legendarny adres Nowy Świat 63. Wcześniej siedzibę miała tam kawiarnia, w której przez lata gościł podwieczorek przy mikrofonie i kabaret Dudek. To tam debiutował na estradzie Stanisław Grzesiuk i właśnie jemu Jan Młynarski poświęci swój najbliższy program w najbliższą niedzielę. Jan Młynarski wystąpi nie tylko w roli prowadzącego, ale także wykonawcy wraz ze swoim zespołem. Mamy dla Państwa 2 podwójne zaproszenie. Spotkanie rozpocznie się o 12.30 15 grudnia w kawiarni Nowy Świat Muzyki. Proszę dzwonić, 2 2 7 3. No a teraz już przed Państwem Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Cały filmowy świat mówi o zwiastunie nowego Bonda. Raz, że Daniel Craig kończy przygodę z agentem 007, dwa, że w Łotra wciela się sam Freddie Mercury, czyli Rami Malek. No, mnie też ten zwiastun mocno jara, bo z obydwoma panami miałem przyjemność właśnie zrobić wywiady. A jednak ja czekałem na inny zwiastun. Może nie tak wybuchowy jak No Time to Die. Może by stylu pięknych samochodów i jeszcze piękniejszych kobiet. Może by stylu lokalizacji i zawsze magnetyzującej Lacey Dukes. Ale za to z nim. Najwspanialszym mizantropem popkultury obok Woody Allena. Już w styczniu z 10. sezonem powraca mój ukochany show Pohamuj Entuzjazm. Kogo tak tajemniczo zapowiadam? Kogo zapowiadam z takim entuzjazmem? Larry'ego Davida. Ten genialny komik przeszedł do historii amerykańskiej popkultury jako współtwórca kultowego serialu lat 90., no przynajmniej kultowego dla mnie, Seinfeld. Wraz z Jerry Seinfeldem wymyślił show i napisał większość jego odcinków. Spektakularny sukces i płynące nieustannie od 20 lat od zakończenia emisji tantiemy spokojnie pozwoliłyby mu żyć na emeryturze pod palmami. On jednak ma chyba wyjątkową potrzebę wykrzyczenia swojego pokręconego jestestwa. David w 2000 roku postanowił, podobnie jak Seinfeld, zagrać samego siebie. Siebie i swoje ego. Pohamuj Entuzjazm to opowieść o bogatym, niezależnym nowojorskim Żydzie, który przenosi się do Hollywood i żyje z pieniędzy za napisanie właśnie serialu Seinfeld. Ma piękną żonę, ma sławnych przyjaciół, w tym ekipę Seinfelda, która pojawia się w jednym z odcinków, mieszka w słonecznym Los Angeles, a jednak wygląda jak postać wyjęta z nowojorskiego świata Woody Allena. Notabene Larry David zagrał u Woody Allena główną rolę w świetnym Co nas kręci, co nas podnieca. Był bardziej allenowski od samego Allena. Taki jest też tutaj, przepełniony fobiami, uroczo marudliwy i z ego większym niż Wielki Kanion. Ten pełen neuroz i niezdarności, pozbawiony taktu żydowski liberalny intelektualista, to przyznam szczerze jedna z moich ukochanych postaci amerykańskiej telewizji. Ostatni sezon Pohamuj Entuzjazm był swoistym The Best of Larry David. Nikt nie spodziewał się, choć ja miałem taką nadzieję, ale nikt nie spodziewał się, że po latach Larry David i spółka wrócą z kolejną odsłoną. O czym będzie? Obejrzyjcie zdumiewający zwiastun na YouTube. Powie Wam wszystko o Larrym Davidzie i jego tosterze. Jak nie znacie entuzjazmu neurotycznego Larry'ego, to na HBO Go są dostępne wszystkie sezony Pohamuj Entuzjazm. Gwarantuję, że po wejściu w świat Davida swojego entuzjazmu nie pohamujecie. Ktoś bardzo mądry powiedział mi kiedyś, że jeśli sam się nie pochwalisz, nikt cię nie pochwali, a zatem uwaga, będę sam siebie chwalił. Mimo, że jak Państwo wiedzą, nie należę do ortodoksyjnych fanów zespołu U2, zawsze znajduję miejsce, aby Państwu zaprezentować jakiś ich utwór. Ten akurat wspaniały z listy przebojów programu trzeciego i pewnie z topu wszechczasów. Przy okazji namawiam do głosowania na tegoroczny top wszechczasów. Przypominam, że jak zwykle spotykamy się z muzyką wszechczasów 1 stycznia, w tym wypadku 2020 roku, i na to spotkanie od 9 już Państwa zapraszamy. Kolejność została wylosowana. Rozpocznie Marek Niedźwiecki, potem pojawi się szaman eteru, czyli Piotr Stelmach. Po Piotrze trudno będzie przejąć mikrofon, ale będę się musiał jakoś z tym zmierzyć. No i na zakończenie finału tegorocznego topu poprowadzi Piotr Metz. Zapraszam w imieniu naszej czwórki. A skoro już mówiłem o tym takim ortodoksyjnym oddaniu się jakiemuś zespołowi artyście, no to jestem ortodoksyjnym fanem, psychomaniakalnym fanem Bad Heart. I za chwilę będziemy mówić o jej polskim koncercie w przyszłym roku, ale wcześniej przypomnijmy, jak koncertowała w Royal Albert Hall. Road is white, sky is black, a rattlesnake running down your back. There's a house, liars, more. Bang, bang, bang, boom, boom, boom, boom. I want your love, I want your love. I want your poison in my cup. Morning sun, rising. Bang, bang, bang, boom, boom, boom, boom. Bang, bang, in a ring of fire. Bang, bang, my sweet desire. Bang, bang, my love is true. Bang, bang, I die for you. Bang, bang, bang, boom, boom, boom. Yeah. Cat. My też dziękujemy. To zapis koncertu z Royal Albert Hall. Tak jak powiedziałem, że jestem maniakalnym fanem, ale chcę od razu powiedzieć, że nie jestem jakimś dziwolągiem, dlatego że takich maniakalnych fanów w całej Europie, na całym świecie przybywa, a możemy o tym zaświadczyć, możemy, bo gościem Państwa jest teraz Piotr Łyszkiewicz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Piotrze. Piotr dzisiaj w roli promotora koncertu polskiego Bad Hat. O Ladies Jazz Festival będziemy rozmawiać innym razem. Też Państwa zachęcam do słuchania tych komunikatów, bo Ladies Jazz znowu się zapowiada w Gdyni cudownie. No a jesteśmy świeżo po koncertach Bad Hat w Amsterdamie, bo mieliśmy je okazję wspólnie obserwować. No i co dla mnie nie jest dziwne, bo ja kiedy usłyszałem ją pierwszy raz, wiedziałem, że tak będzie, ale chyba wszyscy już sobie teraz uświadamiają, że Beth nie jest jakąś niszową artystką gdzieś tam schowaną, tylko jest to po prostu jeden z największych głosów muzyki, jakby ją nazwać, no muzyki po prostu, nie kategoryzujmy tutaj ani bluesowej, ani popowej. Gromadzi naprawdę olbrzymie sale. Taką pierwszą wielką salą, którą wypełniła, była sala Gdynia Arena podczas ubiegłorocznej edycji Ladies Jazz Festival i wtedy też hala zapełniła się błyskawicznie. W przyszłym roku, już chciałem powiedzieć w tym roku, w przyszłym roku wystąpi na Torwarze. Tak, rzeczywiście, mówiąc o fanach, też zaliczam się do grona tychże właśnie maniakalnych fanów Beth Hart. A ostatnie dwa koncerty w Amsterdamie, które mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć, jeszcze potęgują to uczucie. Absolutnie genialna artystka i można powiedzieć, każda okazja, żeby móc być częścią jej koncertu, to jest coś absolutnie niezwykłego i pozostaje na długo w pamięci. Wspomniałeś, Piotrze, o koncercie Beth Hart w Polsce. Niezmiernie cieszę się, że udało się wkomponować w jej bardzo intensywny plan koncertowy właśnie koncert w Warszawie 21 października przyszłego roku na Torwarze. Tutaj niedaleko od Myśliwieckiej pojawi się Beth Hart. Będzie to jej jedyny koncert w Polsce i równocześnie start wielkiej trasy, która obejmie między innymi kilkanaście aren na terenie Niemiec i miasta w wielu, wielu krajach Europy. Sądzę, że ci z Państwa, którzy jeszcze nie wykonali tego ruchu i nie kupili biletów na jej koncert, powinni bardzo się pospieszyć, bo zostało ich niewiele, a wspaniała okazja przed świętami, żeby zrobić sobie i być może innym również taki prezent i być z nami na koncercie Beth w przyszłym roku. Jeszcze trochę uściślimy, dlatego że to będzie Beth Hat wspólnie ze swoim zespołem, który też jest formacją prima po prostu. Jej zespół jest niezwykły. Ja przyznam, że bycie zespołem, muzykiem w zespole Beth Hart to jest niezwykłe wyzwanie. Absolutnie najwyższy poziom i najistotniejsze jest to, że Beth, o czym ci wszyscy, którzy bywają na jej koncertach wiedzą, komponuje i rearanżuje tak zwaną set listę, czyli zestaw utworów, który powinien być wykonany. Dodaje zupełnie spoza jakichkolwiek wcześniej przewidywanych utworów do zagrania nowe. Zdarza się tak, że mówi, słuchajcie, a teraz zagram wam coś Eaglesów. Mam nadzieję, że pamiętam tekst, a wy chłopcy też? No tak, no to gramy. I dlatego mówiąc o tym, że bycie muzykiem w zespole Beth Hart jest czymś niezwykłym, oznacza, że ten ktoś, kto jest częścią jej zespołu, jest absolutnie gotowy na wszystko, że zna repertuar, można powiedzieć, kanon światowej muzyki i nie tylko i ulubione utwory Beth, jest w każdej chwili gotowy, żeby to zagrać, jak tylko przyjdzie jej do głowy pomysł, żeby podzielić się tym utworem z publicznością zgromadzoną na danym koncercie. I już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Chcę jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Mianowicie tydzień temu z taką nadzieją mówiłem Państwu, że być może będziemy mieli pierwsze zaproszenia na ten koncert. Otóż chcę powiedzieć, by Państwo jeszcze wytrwali przy radiu, bowiem takie zaproszenie pojawi się na zakończenie naszej rozmowy. A po drugie, istotna sprawa, mianowicie flagi programu trzeciego powiewają nad tym polskim koncertem Beth Hart 21 października 2020 roku. Mówiłeś o tym repertuarze, zaskoczyło nas trochę, a widzę, że za szybą pojawił się Marek Niedźwiecki i pewnie też będzie zaskoczony, że podczas jednego z tych koncertów właśnie z zespołem w Amsterdamie Beth sięgnęła do repertuaru zespołu The Eagles. Dokładnie tak. To było też spektakularne. Myślę, że unikalne w jej koncertach. No a po The Eagles sięgnęła również jeszcze po ciąg dalszy z kanonu muzyki country. Także pociągnęła ten temat. Było to magiczne, absolutnie niezwykłe przeżycie i Eaglesi, którzy są również jednym z moich ukochanych zespołów, pojawili się w czasie koncertu jednej z moich ukochanych wokalistek, czyli Beth Hart, można powiedzieć, totalne spełnienie. Może spróbujemy namówić Beth, aby w Polsce na Torwarze też zaśpiewała coś z repertuaru The Eagles, bo jak mi się wydaje, Marek też będzie gościem tego koncertu. No to o zespole mówiliśmy, o Beth mówiliśmy, o biletach wspomnieliśmy, o tym, że to już nie jest artystka niszowa i że kupujemy bilety na koncert Beth Hart z półrocznym wyprzedzeniem. To jest absolutnie niewiarygodne. Liczę, jeszcze nie ma szczegółów co do tego, jakie utwory wykona i co będzie grać. Piotrze, jak wiesz właśnie, to jest kwestia chwili i nastroju. Natomiast ufam, że pojawi się utwór, którego nie wykonała na żadnym z dwóch koncertów w Amsterdamie. No właśnie zmierzałem w tym kierunku. Też byłem odrobinę zawiedziony, że ten utwór się nie pojawił. No ale w radiu wszystko jest możliwe, w związku z tym teraz i Państwu, i sobie sprawimy przyjemność z płyty Fire on the Floor, utwór tytułowy. Piotr Łyszkiewicz był Państwa gościem. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję, Piotrze. Dziękuję zaproszenie Państwu. Dla Państwa czekają. Proszę zadzwonić do Gabrieli. Jedno podwójne. 2 2 7 3. Wydaje mi się, że to jest pierwsze, ale nie ostatnie zaproszenie na koncert Beth Hart w przyszłym roku na Torwar do Warszawy. 2 2 7 3. Zaproszenie czeka. Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more. Of this fire on the floor. It don't kind of love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. And your soul will bid goodbye. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. I've been sliding off of my seat for his flame. Błagam Państwa, proszę wpisać swój kalendarz, październik, rok 2020, Warszawa Torwar, Beth Hart z zespołem na koncercie dla Państwa. No i nie muszę dodawać, że to jedno podwójne zaproszenie, które mieliśmy, rozeszło się błyskawicznie, ale dla podniesienia dobrej atmosfery dodam, że to było pierwsze, ale nie ostatnie zaproszenie na ten koncert, bowiem program trzeci jest patronem medialnym tego spotkania na Torwarze z Beth Hart. Teraz jeszcze jedno zaproszenie bez biletów na jutro, na 22. Program Trzy Wymiary Gitary. Jutro program poświęcony polskiemu zespołowi rokującemu, który nazywa się One. Nie tak wcale dawno temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert promujący nową płytę dla zaproszonych gości i publiczności. Jutro w programie fragmenty tego koncertu. Podczas koncertu pojawił się gość kalifornijski, bębniarz znakomity, który kiedy wszedł do studia imienia Agnieszki Osieckiej, przedstawił się tak. Jeff Bowders. Więcej o nowej płycie zespołu One i fragmenty tego koncertu jutro po 22 w programie trzecim, w programie Trzy Wymiary Gitary. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, a za dziś dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2019.